insan insani, özlad insan insani, özlad insan insani, can madiram. Özlad insan insani, özlad insan insani, özlad insan insani. Özledim seni, özledim seni, özledim seni, can madinem.